Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, Allah hepimize cennete gidecek amel işlemeyi nasip etsin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bizler Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek için yaratılan insanlarız. Yani bizlerden sudur eden bir düşünce, bir bakış, bir konuşma, bir amel, bunların hepsi kulluk manzumesi içinde olan şeylerdir. Yani düşünün, bir ineğin dağda otlaması, sütünü vermesi onun hilkatının gereği olduğu gibi, bir balığın denizde yaşaması ve suyun içinde yol alması onun hilkatının gereği olduğu gibi, aynen bir kuşun havada uçması, nasıl ki kanatlarını çarparak yükselmesi onun hilkatının gereği olduğu gibi, bir insanın da yaratılış gayesi Allah'a kulluktur. Aleykümselam ve rahmetullah. Nasıl ki bir ineğin dağda otlaması gayet doğal bir olaysa, denizin derinliklerinde gördüğünüzde bir ineğin otlamasını şaşırırsanız, nasıl ki bir balığın da dağda inek gibi otladığı şaşırılırsa, insanın yaratılış gayesi kulluk olmasına rağmen Allah yolunda gitmez, buna şaşırılmaz. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala bizleri fıtrat üzerine yaratmıştır. Öyle bir fıtrat üzerineyiz ki, iyi gördüğünde iyi algılayabilecek, kötüyü gördüğünde ise kötü diyecek hasletler üzerineyiz. Bunu anladınız mı? Yani sonradan kazanılan bir haslet değil. Aynen şu çocuğa güler yüz gösterdiğinizde ne yapar? Sizin ona karşı sevgi beslediğinizi hisseder. Bunu da bırakın, yeni doğan, böyle gözünü sağa sola diken bir çocuğa bakın. Bulunduğu, yattığı bir odadan çıkarın, başka bir odaya koyun, etrafına şöyle korku dolu gözlerle baktığını ve yalnız bıraktığında da hemen ağladığını görürsünüz. Bu onun iyiyi ve kötüyü ayırt etmede huylarının olduğunu gösterir. Yani insanı Allah öyle bir yaratmış ki iyiyi ve kötüyü ayırt edecek haslette. Ama bakın, bu iyi ve kötüyü ayırt etme özelliği fıtratımızda olmasına rağmen Allah bunu kayda almış. Neyle? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım derken, gönderdiği resullerle iyi dediğini iyi, kötü dediğini de ne yapmış? Kötü olarak göstermiştir. Yani Allah kime hidayet etmişse derken, bu neyi gösterir? Allah iyiyi, hidayeti, doğru yolu bizim içimizden seçtiği resullerle ne yapmış? Bize göstermiş. Ve Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için çaba ve gayret göstermemizi istemiştir. İşte bunun için kardeşlerim, tevhid akidesinin, İslam dininin üzerinde çok büyük bir önemi var. Bunu anlatabildim mi? Yani akide dediğimiz sıkı sıkıya tutma, yapışma, parçalanmamak üzere yakalama dediğimiz bu kelimenin toplumun anladığı manaya baktığımızda kaynağını haktan mı, batıldan mı olduğuna bakmaksın itikad ettiği her şeydir. Yani bir adam duymuştur atasından, aman baykuş öttü, bu uğursuzluktur, aman gece tırnak kesme, ıslık çalma, at nalı şuydu, çocuğa bak şey yaparken nazar boncuğu takma, veyahut İşte bayram günleri şöyle yapma, böyle yapma. Bunlar nedir? Hep duyulan şeylerdir. Veyahut çocuğu olmayanın bir türbiye gitmesi, adak adaması. Çocuğu oldu mu? Aman ha, erkekse satı, kızsa satılmış koy. Yoksa bak çocuğun ölür. Şu gibi bidatlar uydurma. Yani halkın ebeveynlerinden aldığı neyse doğru olarak itikad ettiği her şey. Yani doğru ve yanlışta tespit nedir? Olmayışı. Diğer derslerde hatırlayacak olursanız bizler Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu ve bizler için razı olduğunu söylediği huy ve hasletler çarkının içindeyiz. İster hoşumuza gitsin, ister hoşumuza gitmesin. Yani sizin hoşunuza gitse de gitmese de sizi yaratan biziz diyor. Allah Azze ve Celle bizleri öyle fıtri hasletler içinde yaratmış ki bu yarattıklarının içinde bizlere akıl diye bir nimet daha vermiş. Aklın insanın üzerindeki selayeti, yetkisi nedir diye şöyle baktığımızda nereye kadar yetkisi vardır? Tamam, aklı olmayanın dini yoktur ama akıl insanın üzerinde tüm hakimiyeti mi vardır? Değil. Akıl vahiyle tanıştığı müddetçe akıl akıldır. Vahiyden yüz çevirdiği müddetçe akıl nasıl bir akıldır? Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağı diyor. Şimdi bu noktada bir ineği düşünün. Sütünü, etini, derisini veriyor mu? Veriyor. Ve günlük yaşamında ne yapması gerekirsen aynen uyguluyor mu? Karşılığında insandan bir ücret istediği var mı? Yok. Ama insan ki onun yediği gibi içtiği gibi yani beşeri münasebeti insan nasıl yapıyorsa hayvanlarda da nedir? Aynıdır. Ayıran tek şey nedir? İnsanın kullukla mükellef olması, hayvanın değil. Öyleyse insanı hayvanlardan aşağı düşüren neymiş? Sadece onu doğrultan, onu sevk eden inançları dediğimiz yani vahye tabi olup olmaması. İşte bu yönlü tevhid akidesinin doğru anlaşılabilmesi için Allah Azze ve Celle bizlere Resuller göndermiştir kardeşlerim. Düşünün onlar anaları babaları bile olsa onlara sevgi beslediğini ne yapamazsın? Göremezsin diyor. Bir Uhud savaşında Ebu Ubeyde bin Cerrah ne yaptı? Babasını ikiye böldü. Ebu Bekir karşısına oğlu çıktığında Allah Resulü sen yufka yüreklisin çıkma dedi. Musab abisini öldürdü. Bunlar neyi gösteriyor? Demek ki dindeki kayıtlar, akidedeki kayıtlar her şeyin önünde geçer. Sen diyor onların babaları, kardeşleri, ticaretleri, bulundukları yerler, mekanlar, onlar Allah'a ve Resulüne gitmeye alıkoyuyorsa otursun beklesinler. Neyi? Allah fasık olan bir topluluğa hidayet edici değil diyor. Bu da gösteriyor ki insandaki sevgi duygusu baba, kardeş yani yakın aile, uzak aile, yakın akraba, uzak akraba sevgisi yok mu bizde? Var. Bunlar seni Allah'a ve Resulüne gitmekten ne yapmayacak? Alıkoymayacak. Peki sevgi, muhabbet bunlara alıkoyar mı? Yani akli olarak, fıtri olarak bakarsan aman işte ben akrabama bir şey getirmeyeyim. İşte onların içinden şöyle birisi çıktı dedirtmeyeyim. İnsan böyle bir düşünceye girer mi? Aynen mesela zina meselesinde kadını çağırıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kocası 4 kere yemin ediyor ve laneti istedikten sonra kadına yemin teklif ediyor. 4'ten sonra iyi düşün bak Allah'ın gazabı daha çetindir deyince kadın şöyle bakıyor. Bir şeyler mırıldanıyor. Ravi ne diyor? Ben diyor kavmimin alnına lekeyi vurmayacağım dedi diyor. Allah'ın gazabı üzerime olsun deyip çekip gitti diyor. Bakın burada bu kadının yaptığı nedir? Sırf güya oradaki akrabalarının alnına kara çalmamak için ne yaptı? kendini ateşe attı. Akıl bu akıl ona fayda verir mi? Ebu Talib'i düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a öldüğü dakikaya kadar kol kanat gerdi mi? Ama ölüm anında koca karıların arkamdan beni kınamasını istemiyorum diyerek, ula ben öldükten sonra kınasın ne olmuş, kınamasan ne olmuş? O ana kadar sen demir bir duvar olmuşsun, birini korumuşsun, cesedinden karşıdakilerin seni kınamasından korkuyorsun. Şeytanı nasıl aldattığını görüyor musunuz? İşte bu akıl akıl değildir. Akıl vahye tabi olduğu müddetçe akıldır. Ve insanı ne yapar? İzzetli, şerefli kılar. İşte kardeşlerim, aklın insan üzerindeki hakimiyeti güzeldir. Allah akıllı olanlara seslenir. Hiç akıl etmiyor musunuz der. Ama hiç akıl etmiyor musunuz derken neyi düşünmemizi ister? Nisa 82'de ne diyor? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu kitap eğer Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişik olurdu. Yani bugün insanların fırka fırka olmaları, inandım diyen insanların parçalanmaları hep aklın ve aklın getirdiği şerler ürünüdür. Kur'an ve sünnete tabi olan bir insanda ayrılma, parçalanma, bölünme diye bir şey söz konusu değildir. Ve insanlığın da ilk bölünmesine bakarsanız, Bakara zannedersem 213. ayet, onlar diyor sırf alimlerinin birbirlerine hasetlerinin yüzünden insanlar fırkalaştılar. Ve her parti, her fırka kendi yanındakini ne yaptı? Huzur duymaya çalıştı. Bu ayrılık da neyin ürünüymüş? Yine aklın ürünü. Bunu anlatabildim mi? Yani dinde hiçbir zaman ihtilafa, ayrılığa düşme söz konusu değildir. Bunların hepsi akli üründür, vahyi ürün değil. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam boğaz çabuk iflas etti. Geçmiş ümmetlerden bahsederken onlar diyor şu kadar fırkıya ayrıldılar. Yahudiler şu kadar, benim ümmetimde 73 fırkıya ayrılacak. Şimdi kardeşlerim şöyle bir düşünün. Fıtri olarak hasletlerimizi bir ele alın. Birinin güzel dediğine birisi çirkin der mi? Birinin beğendiğinden birisi beğenmeyebilir mi? Gayet normal değil mi? Yani insanların algılaması ve bir şeylere bakması gayet normal bir şey. İnsanların huyunda ihtilaf var. Bu reddedilen bir ihtilaf değildir. Birisi şöyle olmasını ister, birisi şöyle durmasını ister. Veyahut birisi şöyle, birisi böyle. Birisi şuraya asar, birisi götürür şuraya asar. Bunlarda bir farklılık yok. Asıl şey olan, nehyedilen dindeki ihtilaftır. İşte bu yüzden de Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? İhtilaf mı ettiniz? Ne yapın? Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine götürün. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır diyor. Demek ki bu iki kaide dindeki çok çok önemli ölçülerden bir tanesi. Yani vahyi kafana göre ne yapmayacaksın? Algılamayacaksın. Çünkü ayeti kerime ne diyor? Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu kitap Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki olurdu. Peki bugün nereye gidersek gidelim, İster avama ister havasa. Demek ki kaideleri güzel yakalamak gerekiyor. Eğer ihtilaf ettiğimizde Kur'an ve sünnete dönmezsek gittiğimiz merci neresidir? Allah'tan gayrı her şey. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Şimdi ümmetim 73 fırkıya ayrılacak derken nasıl ayrılıyor hiç düşündünüz mü? İnandım diyen bir insanın aynı kıbleye dönen bir insanın, namazı kılan bir insanın değişik değişik amel etmesi, değişik değişik düşüncelere gitmesi neyin ürünü, hiç düşündünüz mü? Burada da ortaya çıkan şu: bir toplumun ifsadında birinci şeyi rol oynayan nedir? Ataları babaları taklittir. Yani ata baba şamanist dinindeyse sen de aynısın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Yani sohbetin girişinde de bir söz ettik. Neydi? İyiyi kötüyü ayırt edecek hasletlerde. Sonra ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Mecusi ise Mecusi, Müşrik ise Müşrik, ateşperest ise ateşperest eder. Veyahut hangi mezhebi taklit ediyorsa ondan olur. Siz hiç Sünniyim diyen bir ailenin Alevi çocuğu doğduğunu gördünüz mü? Veya Aleviyim diyen bir aileden Sünni çocuğu doğduğunu gördünüz mü? Halbuki ikisi de fıtrat üzerine doğdu. Anne baba onu o şekilde inançları doğrultusunda yetiştirdi. O çocuklar akıl bali olduktan sonra, doğruyla tanıştıktan sonra doğruyu tercih etti. Eğer doğruyu tercih etmemişlerse aynen anaları babalarının dinleri neyse onun peşinden gider. Girme. Allah ne diyor? Onlara gelin, Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine gelin, uyun dediğinde onlar ne der? Hayır. Biz atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak ona inanırız. Allah Azze ve Celle diyor, ya hata etmişlerse, ya anlamamışlarsa hala mı diyor. Bu da gösteriyor ki okumayan birisi, cahil birisi ne yapacak? Tak, ne görmüşse o girecek. Bu çocuğa neden ana dili derler de baba dili demezler? He? Neden? Akşama kadar anasının yanında bu çocuk. Annesindeki olan bütün özellikleri alır mı? Ve bazı annelerin, bakın, çocuklarıyla sürekli kavga ettiklerini görürsünüz. Kız çocuklarıyla. Neden? Aynı huy onda da var da ondan. Aynı huydan olan insanlar geçimsiz olurlar. O onun fotokopisidir. Onun düşündüğü gibi o da düşünmeye, onun yaptığı gibi o da yapmaya başladı mı, burada ne yapar? Şimdi büyükle küçük ayırt edilemedi mi, çatışmalar başlar. O şunu yap, ben büyüğüm, oturayım, ben de diyor insanım. Bunlar ne yapacak? Çatışmaya. Neyse. Demek ki çocuğun fıtri hasletleri aileden geçen. Demek ki cehaletin meyvesi takliti gündeme getiriyor. Peki Allah'ın kitabı okunsa, şimdi buraya çok dikkat edin, arkasından birçok müşkülatlar gelecek çünkü. Allah'ın kitabı okunsa bu taklit biter mi? Biter değil mi? Düşünün, Sünni doğan bir çocuğun estağfurullah, Sünniyim diyen, Alevi değilim diyen bir ailenin çocuğu ne olur? Alevi olduğumu dışlarlar mı? Neden? O çocuğa öğrettiklerinde bir ölçü olmadığı gibi reddetmelerinde de bir ölçü nedir? Yoktur. Aleviyim diyen bir ailenin de çocuğu eğer kitabı sünneti tercih etmişse veya sünni onlara göre, o aile onu reddeder mi? Neden reddeder? Çünkü inançları doğrultusunda hareket etmemiş, zıttını. Peki bu çocuk ne yapmış da bunların zıttına hareket etmeye başlamış? Allah'ın kitabını okumuş. Onun için kardeşlerim, birinci ölçü burada ilimdir. İlim de Allah'ın kitabıdır. Peki geçmiş ümmetler, Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, Allah'ın indirmiş olduğu kitabı okumadılar mı? Okudular değil mi? Peki neden parçalandılar? Onlar alimlerine körü körüne tabi oldular. Onların doğru dediğine doğru, helal dediğine helal kabul ettiler ve dinlerini ne yaptılar? Bölük bölçük ettiler. Mesela bir zina meselesinde Maide 44. ayetin nuzul sebebini okudunuz mu hiç? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde Orada bir kargaşa görüyor. Nedir bu diye soruyor. Onlar bir katıra bir adamı ters bindirmişler. İnsanların içinde ne yapıyorlar? Teşhir ediyorlar. Ne yapıyorsunuz? İşte bizden zina edene biz böyle ceza veririz. Daha önce Yahudi alimi olup da iman eden sahabelerden bir tanesi, ey Allah'ın Resulü, sor onlara, Tevrat'ta böyle mi yazıyor diyor. Onlara sorduğunda evet diyor. Getirin gösterin diyor. Yahudi alimi getirip Tevrat'ta okurken rejim kelimesine parnağını basarak atlayarak geçiyor. Vallahi Azze ve Celle de indirmiş olduğu ayetinde Allah'ın ayetlerini az bir pahaya değişmeyin. İndirdiği hükümleri ters düz etmeyin. Kim bunları yaparsa, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Uzun bir şekilde ayet iniyor. Ben muhtasar olarak şey yaptım. Şimdi ayet inince Yahudi alimi şunu söylüyor. Biz diyor, zenginlerimiz zina ettiğinde böyle yapardık. Fakirlerimiz zina ettiğinde ise rejim ederdik. Sonra baktık ki ortayı bulamadık. Ondan sonra bu harekete gittik. Allah'ın indirmiş olduğunu kendi nefisleri için değiştirdiler mi? Allah bunlara ne diyor? Kafirlerin ta kendisi diyor. İşte bunlar hem tevilde hem tenzilde. Yani hem ayetin okunuşunda hem de o ayetin manasında ne yaptılar? Tahrife gittiler. Yani ilim ehlinin dinin üzerindeki önemi çok büyük olduğu gibi insanların ayrımında da birinci etkendir, bunu anlayın. Anlatabildim mi? Akıldan sonra en büyük tehlike şu, inandım diyen insanların, yani kitap ehli olsun isterse Müslümanlar olsun, üzerlerindeki en büyük tehlike kimmiş? Cehaletten sonra ilim ehlidir. Yani alim geçinendir, rahiplerdir, hahamlardır, hocalardır. Eğer bu göz önünde düzgün bulundurulmazsa, işte insanların helakı bu noktadan sonra başlıyor. Onun için kardeşlerim, Kur'an'da iyi bir Kur'an okuyucusu olun. Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Sizin için, ahireti ummanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune kimdir diyor? Kim? Allah'ın Resulü. Hangi ayette diyor Emine? He? Bak buraya girebilirsin. Ahzab suresinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah'ı umanlar için, ahireti zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek neymiş? Allah'ın Resulü. Peki biz doymak bilmeyen nefse sahip olan insanlarız değil mi? Hiçbir zaman birinin azarlamasını, terslemesini, şunu bunu hiç sevmeyiz. Bakın ahirette de işte ben nasıl peygamberin iman ettiği gibi iman edeyim, o peygamber sen onu vahiyle besliyordun demeyelim diye, imanda da bize ölçü kimi gösterilmiş Seyhan? Sahabeler. Onların iman ettiği gibi iman etmezseniz, halbuki onlar peygamberin imanı gösterdiği, öğrettiği şekilde iman etmedi mi? Ama sahabeye baktığımızda hepimizin karakterine göre bir yapı bulabilir miyiz? Var. Onlarda öyle bir mozaik yapı var ki yaratılan her insanın yapısı var. Yani kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kiminin arasında bir renk, kimi katı, kimi yumuşak, kimi tembel, kimi çelimsiz, kimi akıllı, her çeşit var değil mi? İşte onların iman ettiği gibi derken, biz imanı anlatırken ilk merhale neresiydi? Kalp. Onların tasdik ettiği gibi tasdik etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakırız. Orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Yani hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz, hüda Kur'an, beyan sünnet, o müminlerse nedir? Sahabedir. İşte Kur'an ve sünnete uyan o sahabelerin yolunu takip etmeyeni Allah Azze ve Celle dönüş olarak ne yapıyor? Cehennem gösteriyor. Demek ki birincisi aklı vahiyle terbiye edeceğiz. Ama aklı vahiyle terbiye ederken burada dikkat ederseniz mealci olmayacağız. Allah'ın indirdiğini beyana, Yani sünnete müracaat edeceğiz ve sünnetteki o meseleleri anlamada da sahabenin hayatı, uygulaması, menheci bizim için nedir? Ön planda. İşte Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor Müminin suresinde? Sizin Rabbiniz benim ben. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya, dinlerini bölük pörçük ettiler. Her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duyar diyor. Bu neyi gösteriyor kardeşlerim? Demek ki sizin Rabbiniz benim ben diyor. Cahil olan insan Allah'tan korktuğunu zanneder. Ama inanın korkmaz. Rızık endişesi onu sarar. Dışlanma korkusu, küçük düşme korkusu, öldürülme korkusu, hapse girme korkusu, aç kalma korkusu, aklınıza ne gelirse. Halbuki peygamberlerin hayatına bakın, davetlerinde aç kalan var mı? Öldürülen, kovulan, dışlanan, akraba ilişkisi kesilen, koyun boğazlanar gibi boğazlanan, ateşe atılan, hepsinde bir örnek var mı? Var. Öyleyse bize düşen bunları güzelce öğrenmen. Ha, hadis-i şeriflere bakıyorsunuz. Onların iman ettiği gibi iman etme derken, burada da dikkatimizi çeken önemli bir kayda daha var. Her peygamberin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ashabı olur, havarisi olur. Bunlar ne yapar? İnandım diyen ne yapar? Emrolunana uyar, nehyolundan da ne yapar? Uzak durur. Onlar diyor, Resulleri öldükten sonra da aynısını yapar ve insanlara da bunu emreder. Ama diyor, onlardan sonra bir nesil türer. Dinde emrolunan işleri bırakır, nehyolunan işlerle uğraşırlar. Kim bunlar? He? Vaktini bozuk para gibi harcayan, dalgacı olan insanlar. Kim bunlar? Hı? Dinde emrolunan işlerle uğraşan kimdir? Bize dinde emrolunan ne? Ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe ne yapmaz? Asla sapıtmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Ve benim diyor, ashabımın yolu diyor. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Ama dinde nehyolunan işlerle uğraşanlar, dinde yeni yeni bidatlar ittihaz ederler. İşte kim bunlarla eliyle mücadele ederse mümindir, diliyle mücadele ederse mümindir, kalbiyle mücadele ederse nedir? Mümindir diyor. İşte 73 fırka buradan çıkıyor kardeşlerim. Dost doğru dini bırakıp, bu dost doğru olan dinin sınırlarının dışına çıkma, yani ilmi bırakıp taklite dalma, insanların anlayışını ne yapar? Bozar. Düşünün şimdi, hep taklitle büyüyen ve şu hoca doğru, ben bunun şeylerinden hareket ederim diyen bir insan, bunun zıttı biriyle karşılaştığında ne yapar? Şaşırır kalır. Doğru mu? Mesela bir söz söylenir, bir cenazeye gidersiniz, biri Kur'an okur, biri çıkar der ki Kur'an okunmaz. İlk defa duyan birisi, olur mu ya, bunca adam okuyor da sen niye okumuyorsun? Bunu sorarlar mı? Sorar. Niye? Çünkü o adam o ana kadar bunun zıttını duymamış. Uygulama, yaşayış, görünüş dinde bunun doğru olduğunu göstermiş. Bu şimdi dini mi taklidi mi? Hangisi? İki zıtlık varsa bu bir ihtilaf mı? O zaman ihtilafın hal çaresi nereye gitmekti? Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine. İşte buna uyan, Allah'a ve ahiret gününe imana da kayıt kılınıyor. İşte o zaman ne olur? Kurtuluşun hal çaresi. Adam namaz kılıyor, birisi geliyor namazını görüyor. Sen nasıl namaz kılıyorsun diyor. Niye bu soruyu soruyor? Bu soruyu sormasındaki sebep garibine gittiği için. Çünkü öyle bir namazı ne yapmamış? Görmemiş. Başka bir uygulama sistemi var. Sen neden böyle namaz kılıyorsun? Sen diyorsun, peygamber nasıl kılmışsa ben öyle. Adam hemen zıplıyor şimdi. Peki diyor, biz neye göre kılıyoruz? Şimdi sen o adama neyi anlatman gerekiyor? Kaçırdığı değerleri. Kalbinin inanması gereken değerleri verememişsen, İslami yani aleni olan bir şeyleri anlatmakta hakikaten sıkıntı çekeceksin. Çünkü Peygamber aleyhisselam gelip de onlara dini anlattığında onlar ne dediler? Bütün Resulların hayatlarına bakın. Sakın ha, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Yani taklit ettiğiniz şu dini ne yapmayın? Bırakmayın. Onlara ne yapın? Muhalefet edin. Sen dinde yeni bir şeyler mi çıkarıyorsun? Demek ki kardeşlerim ölçü Allah'ın kitabı. Ve bütün Resuller doğruyu gördü mü, hep tepki gördüler mi? Muhakkak inandım diyen bir insan da doğru inancı gündeme getirdiğinde tepki gösterecekler. Ama senin onların tepkileri karşısında takınacağın tavır nasıl? Nasıl bir tavır takınman gerekiyor? İşte burada da iki tane nokta var kardeşlerim. Eğer sorun akıldansa, fıtrattansa senin de vereceğin cevap nedir? Fıtridir, aklidir. Eğer sorun vahidense senin vereceğin cevap hüccet ikamesidir. Yani vahidendir. Bunu anladınız mı? Gelen vakanın ne olduğunu tespit etmeniz gerekiyor. Aynen İbrahim Aleyhisselam'a, Kur'an'dan gidelim örneğe. Nemrut denilen o despot kafir, ben öldürürüm diriltirim diyor. Ve iki aileyi ne yapıyor? Bir aileyi tutuyor bir eve hapsediyor, bir ev aileyi de tutuyor bir eve hapsediyor. Birine taze yemiş yiyecekler veriyor, bir aileye de vermiyor. Verilmeyen kısa bir zamanda ne yapıyor? Ölüyor. Ne diyor bu zalim? Ben öldürürüm, diriltirim. İbrahim Aleyhisselam böyle bir zalime sen nasıl bunları öldürdün, sen zalimsin mi diyor. Yani onun istediği zeminde mi gidiyor? Yoksa benim Rabbim güneşi şuradan getirir. Sen de şuradan bir getir bakayım. Böyle deyince o zalim ne yapıyor? Şaşırıp kalıyor. Yani sorun akıldansa cevap da neyden olacak? Akıldan olacak. Sorun fıtrattansa cevap da fıtrattan. Ama fıtri olan bir müşkülatı, yani bunca alim bulamamış da siz mi buldunuz sözü, fıtri bir müşkülattır. Sen bunu götürüp de vahiye taşıdın mı cedel başlar. Ama karşıdaki adam gelir vahiden sana Allah Azze ve Celle dünyada görülür derse, namazın terki dinde İslam'dan çıkarmayan bir küfür mü olur derse veyahut dinin herhangi bir meselesinde itiraz ederse ona hüccet ikamesi gerekir. Çünkü bunlar vahiy bir meseledir. Vahiy bir meselede de şari Allah'tır. Onun koyduğu hüküm geçerlidir. Sen bunu onun anlayacağı şekilde anlatırsın. O da anlamışsa artık o hükmün şeyi neyse onlar cereyan eder. Demek ki dinde uyulması gereken, öğrenilmesi gereken, hayata geçirilmesi gereken çok önemli kaideler vardır. Kaideleri koyan da kimdir? Allah'tır. Onun izniyle nedir? Resul'dur. Bizlere de düşen bunları öğrenme, bunları hayata geçirme, bunları yaşamadır. Eğer Allah'ın kitabından habersizsek, Allah'ın kitabını okumazsak, önüne gelen bizi aldatır mı? Allah'ın kitabı derken, Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayetleri de dikkatli okumamız gerekir. Çünkü bunda da Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Bunun bir kısmı muhkem, bir kısmı nedir? Müteşabih. Muhkemler Kur'an'ın anasıdır. Asıl uymanız gereken, amel etmeniz gereken, öğrenmeniz gerekenler nedir? Bunlardır diyor. Müteşabihlerse sadece iman etmeniz gerekenlerdir diyor. Ve kardeşlerim, topluma baktığımızda en büyük müşkülatlar nedir? Hep tefsir adı altında bir sürü kitaplar var. Gördünüz mü? Her tefsirde de kendilerinin anlayışına göre bir mealleri var. Şu toplumun ifsadına baktığımızda hep tefsir adı altında insanlar Allah'ın kitabı hakkında yanlış bilgilendiriliyorlar. Peki Kur'an'ın tefsiri, Kur'an'ın beyanı kime ait? He? Kime ait? Ancak Allah Resulü'ne verilmiş bu. Dilini debreştirme. onu kalbine nakşedecek, daha sonra da onun beyanını öğretecek kim? Biziz diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama dahi dilini debreştirme. O inen vahyi kalbine nakşedecek. Bakın indirilen bir vahiy var. Sonra onun beyanını da sana öğretecek biziz. Yani Peygamber aleyhisselamın beyanı dahi Allah Azze ve Celle'den gelen bir şey. Yani vahiy, indirilen vahiy bir yazılı metin olarak gelen var. Medlu dediğimiz Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur gibi. Bir de gayri medlu dediğimiz, yani sözlü olarak gelen vahiy vardır. Biz buna sünnet diyoruz. Aynen düşünün, Nuh'a vahyettik diyor. Ankebut suresinde 950 sene vahyettiğini söylüyor Allah Azze ve Celle. Peki Nuh Aleyhisselam'a vahyedilen yazılı mı sözlü müydü? Hangisi? Gayrimedlu dediğimiz değil mi? Sözlü bir vahiy var. Birçok Resul peygamber gelip gidiyor. Kitabı olmayan yani yazılı medlu olarak gelmeyene inen vahiy hangisi? Gayrimedlu dediğimiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ise her ikisi de verilmiştir. Hem medlu hem gayrimedlu. Yani kitap ve hikmet, yani Kur'an ve sünnet, ikisi de vahyin bir bütünlüğünü oluşturur. Yani bir portakalın yarısının ikisini birleştirdiğinizde nasıl bir meyve ediyorsa, Kur'an ve sünnette vahyin iki cüzüdür. Kur'an'a yaklaşırken kardeşlerim, bir mantuku bir de mefhumu vardır. Mantuk nedir? Şu anlamış olduğumuz, konuştuğumuz dilde Arapça olan o Kur'an'ın kelimelere dökülmesidir. Buna mantık denir. Yani meal denir. Kur'an'ı okurken böyle okunur. Ama mefhum dediğimiz o mantuka Allah Azze ve Celle'nin yüklediği muradı ilahidir. Bunda da tek yetkili Allah'ın Resuludur. Başka hiç kimsenin bunda söz konusu veya selayeti nedir? Yoktur. İşte ne zaman selayet girdi, İşte orada ihtilaf ne yapar? Başlar. Yani Kur'an ve sünnete bir şey ekleme ve çıkarma, bunlar ne yapar? Dinde ihtilafa giden ilk adımdır. Peki, ayeti kerimede de demin dediğiniz gibi deseniz, sahabenin buradaki yeri, konumu nedir? Onların anlattığı rivayetlerde çelişkiler yok mu? Veya teferruatlar yok mu? Şunun dediğinin zıttına şuradan bir rivayet geliyor. Bunları ne yapacağız gibi sorular gelirse onlara da vereceğimiz cevap şudur. Bizler selefimizin yani önde gidenlerin menhecine tabiiz, fehmine değil. Onların hiçbir zaman sözleri dinde delil değildir. Onların aktardıkları sahih olan şeyler dinde delildir. Çünkü akide İslam ıstılahında Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sahih sünnetleridir. Bunun üzerine hiçbir söz bina etmemedir. Bunu anladınız mı? Yani bizler sahabenin, selefin fehmine değil, menhecine tabiiz. Fehim nedir? Görüştür. Kendi şeyidir. Bizler buna tabi değiliz. Aynen İbn Ömer geliyor İbn Abbas'a diyor ki, temettü haccı var mı? İbn Abbas ne diyor? Evet diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam temettü yapmıştır. İyi ama diyor Halife Ebu Bekir yasakladı. Babam Ömer de yasak diyor. Subhanallah diyor. Ben sana Allah Resulü yapmış diyorum. Sen hala Ebu Bekir Ömer yasakladı diyorsun diyor. Ve yaşmağını yüzünü örterek oradan uzaklaşıyor. Ben senin başına taş yağmasından korkuyorum diyor. Demek ki bizler Allah Azze ve Celle'nin indirdiğine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine inanma mecburiyetindeyiz. Ama onların arasında naklettiklerinde bazı şeyler olmuş mu? Olmuş. Düşünün mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethi günü Fadıl İbn Abbas'a soruyorlar. Kabe'nin içinde namaz kıldı mı? Hayır, kılmadı diyor. Bilal'e soruyorlar. Evet, kıldı diyor. Burada hangisi alınır? Göreninki alınır, öbürü yalancılıkla suçlanmaz çünkü görmemiştir. Bunu anlatabildim mi? Yani burada biz göreninki alırız. İkisi de sahih rivayet mi? Sahihtir. Ama buradaki göreninki alınması öbürünü ne yapar? Şaz durumuna düşürür. Yani amel edilmeyecek duruma. Yalancı değil ki. Doğruyu gündeme getiriyor. Bunların arasındaki bu farklılıklar ihtilafa sebep değildir. Sana şimdi sen yolda giderken falanı gördün mü diye sorsalar. Sen ne dersin? Görmedim. Aynı yoldan ben gelirken ben görmüş olabilir miyim? Sen o an dalgın geçersin. Aynı yerden aynı yere gelsek. Ya görmedim, ben gördüm, sen de görmedim. Göreninki alınır. Burada tabi ravilerin adaleti, şahitliği, hıfzı, durumları, iman sahibi, küçük günahlardan, büyük günahlardan uzak durmaları, birçok özellikleri de var. Ha, bunların yanında gören alınır, görülmeyen bırakılır. Bu da ihtilaf değildir. İşte ihtilafın hal çaresi Allah'a ve Resulüne götürmektir. Aynen mesela Abdullah İbni Ömer hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ellerini şurada kaldırırdı, kaldırırdı, kaldırırdı. İki secde arasında el kaldırmazdı diyor. Hatırladınız mı? Aynı İbn Ömer'in iki secde arasında el kaldırırdı da geliyor. Ve daha sonra bütün rivayetler toplandığında bakıyoruz ki her tekbirde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerini kaldırdığı var. Burada o rivayet ne yapar? Düşer. Bu da neyi getirir? Sikadan gelen ziyadelik makbuldür ilkesini getirir. Yani o kadar çok akidede kaideler vardır ki hepsi bunların bizim salimen yolda ayağımızın kaymasın diye gittiğimiz kesin delillerdir. Ama cehalet, ilimsizlik, bir tane rivayeti okuyup öbürüne böyle şaşı bakma, ben bulduğumla amel ederim deme ne yapar? İnsanın birçok ihtilaflara gitmesine sebep olur. Onun için biz selefin menhecine tabiiz, fehmine değil. Demek ki sahabenin naklini alacağız. Aynen Abdullah İbni Mübarek, Allah kendisine rahmet etsin, falan falan diyor size, hadis rivayet ederse bunu alın. Ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür demeye başlarlarsa, alın o sözleri tuvaletin deliğine atın diyor. İmam-ı Şafii, Allah kendisine rahmet etsin, ben bir söz söylersem, bu söz Allah Resulü'nün sözüne tersse, ben yaşamımda da ölümümde de bundan rücu etmişimdir diyor. Allah onlardan razı olsun. İmam-ı Malik, sünnet Nuh'un gemisi gibidir. Kim binerse kurtulur. Nuh tufanını hatırlıyorsunuz değil mi? O gemiye binen kurtuldu. İnenlerin hepsi ne yaptı? Ben dağa kaçarım, kurtulurum dediğinde onu da bir bulut, bir dalga getirip boğdu mu? Gitti. İşte dinde kurtuluş ancak Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir. Allah kendisine rahmet etsin. Ebu Hanife talebesine ne diyor? Ey İmam Ebu Yakup, benim ağzımdan çıkan her şeyi yazma. Çünkü ben bir beşerim. Bugün bir şey söyler, yarın bundan ne yaparım? Dönerim diyor. Ahmet ne diyor? Beni taklit etme. Ebu Hanife'yi, Süfyan'ı, Sevri'yi, aksine onların aldığı kaynaktan al. Peki, bunlar bu sözü söylemelerine rağmen, sahabeden sonra gelen insanların, bunların isimleriyle bir mezhep ortaya çıkmış mı? Çıkmasına sebep ne? Hiç düşündünüz mü? Birincisi cehalet. Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden insanların uzak durmaları. İkincisi ne? Hiç kitap okumuyor musunuz siz? İblis ne diyor? Andolsun ki diyor, onları sağlarından, sollarından, üstlerinden, altlarından, her yerlerini kuşatacağım. Andolsun ki diyor, sana çok az şükreden olacak. Allah Azze ve Celle bu kitabı ben indirdim, ben koruyacağım diyor mu? Üzerine almış mı? İblis bununla ne kadar uğraşırsa uğraşsın bozamayacak. Bunu biliyor değil mi? Peki ne yapacak? İnsanları kitap ve sünnetin dışındaki her şeye yönlendirip Kur'an ve sünnetten ne yapacak? Uzak tutacak. Bugün Kur'an sadece hastalara veyahut cinlenenlere veya ölenlere okunan bir kitap haline gelmiş mi? Bu utanç verici. Şeytan görevini yapmış. Sana düşen ne? Sen de sana düşeni yapman gerekir. Bu Allah'ın kitabı ayette de hemen indiği gibi ne diyor? İnananlar için yol gösterici. Doğruluk rehberi, şifa, rehber, her türlü şeyi gösteriyor mu? Bunu yakalamak gerekiyor. Sünnete gelince, sünneti bugün toplum öyle bir hale gelmiş ki, Kur'an bana yeter. Ben peygamberin sözlerini ne yapayım? Bunu diyen var mı? Var. Veyahut peygamberin sözünü Kur'an'a arz ederim. Uyarsa alırım, uymazsa almam. Bunu diyen var mı? Bunu diyen de var. Peki, ehad haber itikatta hüccet değil. İtikatta hüccet olabilmesi için mütevatir olması gerekir. Bunu diyen de var mı? Var. Yani şeytan öyle bir ağını örmüş ki, halbuki Allah'ın kitabına gidiyorsun, inanan mümin erkek ve mümin kadının Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde seçme hakkı nedir? Yoktur diyor. Ondan sonra ne diyor? Allah'a ve Resulüne uyun ki hayat bulasınız. Bilmediğiniz şeyin ardına düşmeyin. Kalp, göz, kulak, bütün azalar bundan nedir? Mesuldur diyor. Yani indirilen ayetlerin zıttına her hareketi yaparak insanlar inandığını söylüyorlar. Bu inançları da doğru olmaması hasebiyle bölünme, parçalanma birçok fırkanın ne yapmasına, çıkmasına sebep oluyor. Düşünün şimdi, Allah'ı zikretme dinde emredilen değil mi? Bir zikir kelimesini iblis ifsad edip bugün tasavvuf fırkasının çıkmasına sebep olmuş mu? Düşünün. Peki bizler Allah Azze ve Celle'nin kitabında ahiret umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek kimdir diyor? Allah'ın Resulü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında bizim için örnek olacak bir şey yok kardeşlerim. Ama bakın, sakın Ved, Vegus, Nesir, Yevuk'u bırakmayın diyor. Nuh kavmini hatırladınız mı? Neden diyorlar? Onlar salih insanlardı. Onlar da insanları Allah'a sevk ediyorlardı. Ama peygamber değillerdi bakın. Onların ölümleri üzerine iblis bunların salih insanların üzerine oyunlarını kurup da o toplumda onları ilah seviyesine kadar getirdi mi? Bunun nasıl getirildiğini şöyle bir gözden geçirelim. Onlar da o toplumu yönlendiren, helalı haramı, mübahı güzeli öğreten insanlardı. Sırf onların resimleri, heykelleri, daha sonra gelen nesillere ise onlara tapınma, onların yüzü suyu hürmetine bir şeyler isteme veya şefaatçi edinmeler başladı. Allah hepimize hayır ihsan etsin. Aklın girdiği her noktada bir sapma, bir kargaşa, bir şirk söz konusudur. Onun için dinde uyulması gereken, öğrenilmesi gereken esasların güzel yakalanması gerekir. Sahabelere soruyorlar, siz bu dini nasıl öğrendiniz? İbn Mesud diyor ki, biz Allah'ın kitabından 10 ayet alır, onu öğrenir, hıfzeder, hayata geçirmeden öbürünü almazdık diyor. Şimdi böyle bir ilim eden bir insan en ufak bir şeyde şek, şüpheye düşer mi? Geriye adım atar mı? Atmaz. Ayşe annemize her gün bir çocuk geliyor, bir şey soruyor. Bir gün diyor ki annemiz, ey çocuk sen diyor dünkü sorduğundan amel ettin mi? Hayır. Sen niye hakkındaki hücceti çoğaltıyorsun diyor. Bunu yakaladınız mı? Yani ilim amel etmeyi gündeme getiriyor. Amel eden bir insan öğrendiklerinin zıttına hareket etmiyorsa dinde onda şek şüphe olur mu? Birine nasıl gireceğini, nasıl anlatacağını ne yapar? Bilir. Hisleri değil, hep ön planda nasları olur. Yani Allah'ın vahyi olur. Düşünün, kim bir Müslümanın ayıbını görürse, o ayıbı örterse, Allah da kıyamet gününde bütün ayıplarını örter diyor mu? Şimdi bu neyi gündeme getiriyor? Bir düşünün. Akıl mı, vahiy mi önde? Yine düşünün. İmam-ı Şafii diyor ki, Allah kendisine rahmet etsin, Muhammed ümmetine diyor şu surenin dışında başka bir şey inmeseydi bu bunlara yeterdi diyor. Asıl suresini çok okudunuz mu? İyi okuyun bakın. Demek ki sabır. Neye karşı sabır? Bir bela olabilir mi? Bir musibet olabilir mi? Bir cedel olabilir mi? Herhangi bir yerde sataşma, açlık, korku, yalnızlık, vefasızlık, ahde kadirlik, birçok şey olabilir. Hastalık, işsizlik, birçok bunaltı gündeme gelebilir mi? Ancak sabırla, namazla Allah'tan kim yardım diler? Buna müminlerden başkası güç yetiştiremez diyor. Bakın, vahye tabi olma budur. Birisi geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü ben seni çok seviyorum. Çok mu seviyorsun? Öyleyse hazırlan. Fakirlik sana sel gibi gelir diyor. Bakın bunlara da hazırlanın. Onun için kardeşlerim akide dediğimizde akide her şeye böyle kalın bir çizgiyi ne yapar? Çizer. Senin fıtri olan hasletlerinle hakikaten değer vermen gereken şeylerin değerini koyar. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinin yanından geçerken birinin birini övdüğünü görüyor. Ne diyor ona Emine? Onun boynunu kırdın. Onu öldürdün diyor. Demek ki bu neymiş? Hiç kimseye aşırı övmeyeceksin. Ama bugün inandım diyen insanlar öyle hale gelmişler ki bir hoca olur, bir abisi olur, aşırı bir yalaka diyeyim, dal kavukluk şeyine giderse bu gruplaşmaya, ayrılmaya ve aynen bir kovanı düşünün, arı kovanını. Hiç incelediniz mi? İçinde bir tane ana arı vardır, kraliçe dediğimiz. Her şey onun etrafında. İkinci bir ana arı çıktığında ne yapılır? Hemen öldürürler. Ama gruplaşanlar o ana arıyı ne yapar? Gizlerler. Öyle bir gizlerler ki zamanı geldiğinde oğul atma derler. Hemen oradan ayrılır başka bir yere oğul atar. İşte dalgavukluğun, yalakalığın sonucu da oğul atma. Al bir fırkanın daha çıkmasına sebep olur. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinin birini övdüğünü görünce ne diyor? Onun boynunu kırdın. Onu öldürdün. Burada kim ifsad olmuş? Yakaladınız mı? He? Övenle övülen hangisi? He? Övülen. Sen şimdi ya sen ne kadar akıllısın, ne kadar alimsin. Adam başlar, lan benden başka bilen yok. Benden başka alim yok. Sanki dünyayı o yaratmış demeye başlar. Birisi bir fetva verdi mi? Sen daha nereden biliyorsun? Bunları nereden çıkardın? Başlar. Şunu oku, bunu oku, şunu okudun mu? Ha, demek ki dinde uyulması gereken Kur'an ve sünnet. Ha, burada dikkat edilmesi gereken şu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim benden bir emir, bir nehi de duymuşsa, bunu aktarırsa ne yapar diyor? Allah onun yüzünü ağartsın. Dünyasını, yüzünü ne yapsın? Güldürsün. İmam-ı Şafii'nin dediği gibi ne zaman bir hadisçiyle karşılaşsam onun alnında Resulullah'ın duasını ne yaptım? Gördüm diyor. İşte sadece bizim takınacağımız bu. Övdüğün zaman karşıdakinin huyunu, hasletini ne yaparsın? Değiştirirsin. Bu senin de sapmana sebep olur. Bu sefer onu güzel görmüşsen öbürü senin gözünde nedir? Kakadır. Hata araştırmaya başlayacaksın. Ve onun hatalarını konuşmaya başlayacaksın. Ayet-i kerime ne diyordu? Sırf alimlerin birbirine haseti dinde bölünmelere ve fırkaların çıkmasına sebep oldu. Allah da onlara bir Resul gönderdi. Ve onlara bir de kitap. Sırf aralarında ihtilaf ettiği meselelere hal çaresi için diyor. Allah hepimize hayır ihsan etsin. Aklın zerre kadar vahide, dinde, yaşantıda selayeti yok. Bunu anlatabildim mi? Ne Kur'an'ın anlaşılmasında ne vahyin anlaşılmasında. Her şey hazırlanmış, kemale ermiş. Sadece okuyacaksınız. Anlamadınız mı? Zikir ehline sorun. Zikir ehline sorun derken onun dediğini mi doğru olarak kabul etme? Hayır. Zikir ehline gidin derken zikir ehlinin görevi nedir? Allah'ın kitabına gitme, Resulullah'ın sünnetine gitme, bulduğunu sana Allah böyle diyor, Resul böyle diyor. Buna da örnek nedir? İbn-i Mesud'a geliyor bir adam, soruyor. Ben diyor hanımımı 100 talakla boşadım, ne yapayım? Ben anlamam diyor. Ya ama diyor bir şey desen, be adam dinde 3 talak var, sen bunu 100'e çıkarmışsın, ben senin işini nasıl çözeyim diyor. Bunu anladınız mı? Alimin görevi bu. Veyahut yine İbn-i Mesud'a birisi geliyor. Allah kendisine rahmet etsin. Bakın verdiği cevaba bakın. Ey imam diyor. Benim şöyle şöyle bir meselem var. Allah'ın kitabına gittim bilmiyorum diyor. Resulullah'ın sünnetine gittim bilmiyorum. Öyleyse diyor sen cevap ver. İbn-i Mesud o kadar kızıyor ki zıplıyor adamın sakalını yakalıyor. Be adam diyor. Allah'ın kitabında bulamadığım, Resulullah'ın sünnetinde bulamadığım bir şeye cevap versen ve bu da Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine ters olsa, yarın kıyamet gününde beni hangi yer barındırır diyor. Hangi gök kubbenin altında durayım diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Akide dediğimizde, akide kitap ve sünnete sıkı sıkıya yapışma, azı dişiyle dahi olsun yakalama, bunun dışında hiçbir şeye uymamadır. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sahih sünneti ve sahabenin yoludur. Bunun dışında hiçbir yol yoktur. Onların iman ettiği gibi, onların tasdik ettiği gibi, düşünün Ebu Bekir'e, işte senin arkadaşın artık tamamen delirmiş, yeri bırakıp göğe çıktığını söylüyor dediğinde, Ebu Bekir ne diyor? Hem de bakın bir müşrik gelip haber veriyor. O ne diyorsa doğrudur diyor. Allah onların tasdiki gibi tasdik etmeyi nasip etsin. Yine mesela sahabe savaş anında bir tane hurma iyaşesi. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben diyor şu savaşta öldürülürsem karşılığında ne var? Cennet diyor. Alıyor elindeki hurmayı, atıyor, kınını kırıyor ve savaşa gidiyor ve kahramanca şehit oluyor. Bakın bunlar onun karşılığında cennet olduğunu bildiği için, kalbi tasdiklediği için bedenini ne yaptı? Verdi. Allah onların iman ettiği gibi iman etmeyi nasip etsin. Yine namazdayken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakkabısını çıkarıp kenarıya koyduğunda sahabe ne yaptı? Sanki çıkar emrini duymuş gibi kenarıya koydu mu? Koydu. Allah onların hırsını bize de versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neden yaptınız diye sorduğunda, bakın bunlar çok önemli örnekler. Ey Allah'ın Resulü, sana vahiy geldi zannettik. Ayakkabılarla namaz kılınmayacağını zannettik. Ve hemen bir an olsun bu emri tehir etmek istemedik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara dua ediyor ve diyor ki, Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler onlara muhalefet edin diyor. Cibril geldi, ayağımın altında necaset olduğunu söyledi. O yüzden ben ayakkabıları kenarıya koydum diyor. Burayı yakaladınız mı? Bir an olsun öğrendiklerini ne yapmıyorlar? Hayatlarına geçirmekten geri durmuyorlar. Allah onlardan razı olsun. İşte iman derken, işte tasdik derken onların tasdik ettiği gibi. Öyleyse bunları yaptığımızda onların kardeş olduğu gibi kardeşlik gündeme geliyor bu sefer. Bazıları diyor ki neden birileri aynı inancı paylaştığı halde bir arada değiller? Aynı inancı paylaşan aynı insanlar o kardeşler gibi olurlar. Demek ki bir yerde bir sakatlık var ki, ama dalgavuklukta, yalakalıkta, ama ilimde, ama yaşantıda, ama hayata geçirmekte. Ha, bunlar ileriki gelecek meseleler. Ve bir insan günah işlediği zaman Allah Azze ve Celle o kulu sevmez. Cibril'i çağırır, ben falan kulu sevmiyorum, sen de sevme. Yer halkına kadar böyle gelir mi? Gelir. Allah birini severse onu dinde fakih, anlayışlı kılar mı? Cibril'i çağırır, ben falanı sevdim, sen de sev der mi? Yer halkına kadar bu gider. Demek ki senin işlediğin bir masiva Allah'ın buğzuna gittiği gibi senin din kardeşinin de kalbine bir buğz olarak gider. Ve bir insan günah işlediğinde ilk uzaklaştığı, yalnız kalmak istediği din kardeşidir. Müslümanı görmek bile istemez. Onun için hal ve hareketlerimize çok dikkat edelim. Allah dini anlamayı, yaşamayı, hayata geçirmeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Dinde ölçü, tevhid akidesi, Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sahih sünnetidir. Buna taalluk eden konular, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını, uluhiyetini, rububiyetini içine aldığı için tevhid, akidenin en öndeki meselelerindendir. Sonra iman, nubuvvet, gaybiyat, şefaat, ahirete iman gibi birçok konuları teşkil eder. Allah hepsini anlamayı ve hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. İnşallah bundan sonraki derslerde bunu bir mukaddime olarak alıp bundan sonraki akide mevzularını böyle işlemeye çalışacağız inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbim.